Kolejki na placu Świętego Piotra. Policja złapała sprawców piątkowego napadu na bank w Wojaszówce koło Krosna na Podkarpaciu. Zatrzymani to 19-latek i jego 33-letni wspólnik. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Przypomnijmy, w piątek po południu do placówki banku w Wojaszówce wtargnął zamaskowany mężczyzna. Sterroryzował kasjerkę przedmiotem przypominającym pistolet i ukradł około 10 tysięcy złotych. Później wyszedł z banku i odjechał. Policjanci ustalili, że sprawca miał wspólnika. Jak poinformowała Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji, przestępców ujęto dzięki blokadzie dróg i poszukiwaniom, jakie prowadzono w kilku powiatach. Mundurowi oraz policjanci w nieoznakowanych radiowozach sprawdzali główne trakty komunikacyjne, ale też lokalne drogi, które mogły stanowić alternatywę ucieczki dla przestępców. Policjanci sprawdzali wszystkie pojazdy, które przypominały opisem samochód sprawcy. Półtorej godziny później w Krośnie policjanci zatrzymali do kontroli białego Volkswagena Transportera. Potwierdzili, że siedzący za kierownicą pojazdu 19-latek może mieć związek z napadem w Wojaszówce. Młody mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do komendy. Zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzut rozboju, grozi im 12 lat więzienia. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił w TVP Info, że podziały i różnice są naturalne, zwłaszcza dla systemu demokratycznego. Są natomiast dwie rzeczy fundamentalne, które mogą sprawić, że poczujemy się tą narodową wspólnotą, mówił arcybiskup. Pierwsza to zrozumienie, że Polska jest dobrem wspólnym. I to jest wpisane właśnie w to określenie res publica, rzecz publiczna, nasza wspólna, czyli Rzeczpospolita. I to jest jedna rzecz, która musi nas łączyć. A druga rzecz to to, żeby umieć spojrzeć w prawdzie, czy ja naprawdę Rzeczpospolitej służę. I czy jej dobro leży mi przede wszystkim na sercu, a nie jakiś interes osobisty, partyjny. W świątecznym wywiadzie metropolita krakowski życzył Polakom, by ten okres spotkań rodzinnych i przyjacielskich i wspólnego kolędowania nie skończył się wraz z okresem Bożego Narodzenia. Obnażona do pasa działaczka feministycznego ugrupowania Femen próbowała zebrać figurę dzieciątka z bożonarodzeniowej szopki na placu Świętego Piotra w Watykanie. Kobieta wyskoczyła zza barierek i krzyczała: Bóg jest kobietą. Na plecach miała wypisane to samo hasło. Zanim udało się jej zabrać figurę, została zatrzymana przez żandarmerię. Na swojej stronie internetowej Femen podał nazwisko działaczki i przypomniał, że celem ugrupowania założonego na Ukrainie jest całkowite zwycięstwo nad patriarchalizmem. Do incydentu doszło na 2 godziny przed wygłoszeniem przez papieża Franciszka bożonarodzeniowego orędzia do zgromadzonych przed bazyliką. Na koniec o świętach, ale tych za oceanem. Donald Trump i pierwsza dama Melania przygotowali wideo z życzeniami świątecznymi dla rodaków. Melania i ja jesteśmy zaszczyceni, że możemy złożyć życzenia z okazji Bożego Narodzenia Ameryce i całemu światu, mówi prezydent USA. W tym radosnym okresie spędzamy czas z naszymi rodzinami, odnawiając pomiędzy nami więzi miłości i życzliwości, a także, co najważniejsze, świętujemy cud Bożego Narodzenia. Chrześcijanie wspominają historię Jezusa, Marii oraz świętego Józefa, która rozpoczęła się 2000 lat temu. Ta nowina jest najwspanialszym ze wszystkich darów bożonarodzeniowych, jest przyczyną naszej radości i prawdziwym źródłem nadziei. Prezydent Donald Trump nie ma zaplanowanych żadnych zajęć w czasie Bożego Narodzenia. Dzisiaj w Białym Domu odebrał jedynie meldunek w sprawie krwawego zamachu w Kabulu w Afganistanie, w którym zginęło 6 osób. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, lekko popada na północy i zachodzie kraju. Rano w Małopolsce uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Silniej zawieje na wybrzeżu i na Podkarpaciu do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Jesteśmy w ostatniej godzinie Bożego Narodzenia. Jestem niezwykle zaszczycony być z Państwem właśnie tego dnia. Dzisiaj program jest troszeczkę inny, bo będzie właśnie taki świąteczny, a jak świąteczny, to będą prezenty. Te prezenty to oczywiście książki, bo jesteśmy w programie Historie jak z książki. Książek mam naprawdę bardzo dużo, zalegają mi cały stół, ale nie aż tak dużo, żeby nie zobaczyć mojego gościa. A moim gościem jest dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Serdecznie Pana witam. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Profesor Michał Kopczyński w tym programie występuje co tydzień ze swoim felietonem, chociaż nie wiem, czy mogę dobrze powiedzieć, że profesorowie Uniwersytetu wygłaszają felietony w radio. No, myślę, że chyba dobrze. Teraz już nawet specjalny jest rejestr, do którego się wpisuje takie wystąpienia publiczne. Wszystko już teraz wpisuje. Jak mówię, rozdajemy książki, a więc przypominam, historia z książki @polskieradio.pl. Trzeba potem jeszcze podać swój adres korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, dokąd, do kogo te książki mamy dzisiaj wysłać. Ponieważ to ostatnia audycja w tym roku, to troszkę będziemy podsumowywać, a przede wszystkim będziemy rozdawać książki i o tych książkach mówić. Będą goście, którzy też przyjdą ze swoimi książkami. Thank you. choinkę trójki przyniosłem trzy książki wydane przez Muzeum Historii Polski w ostatnim czasie. Wszystkie trzy są z serii pamiętników wydawanych na stulecie niepodległości Polski. To są materiały, teksty trzech wybitnych postaci życia właśnie około 1918 roku, początków II Rzeczypospolitej. To są Władysław Konopczyński, Stanisław Wojciechowski, czyli drugi prezydent po Gabrielu Narutowiczu, i Ignacy Daszyński, wybitny działacz lewicy niepodległościowej. Te trzy książki to są pamiętniki, które pokazują te pierwsze dni niepodległości czy dochodzenie do niepodległości. W przypadku zwłaszcza Stanisława Wojciechowskiego to jest niezwykły świadek, bo człowiek, który był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, więc bardzo wiele możemy się dowiedzieć o samym Piłsudskim, ale też i o tym dochodzeniu do prezydentury Stanisława Wojciechowskiego. Oprócz tych trzech prezentów mam dla Państwa również kalendarz na nowy rok. Ten kalendarz również zawiera akcenty niepodległościowe związane ze stuleciem i bardzo wszystkim życzę wszystkiego dobrego na nowy, dobry rok i na następne 100 lat niepodległej Rzeczypospolitej. A to życzył nam Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie, a to muzeum wkrótce ma być budowane nad Stadeli, a przypominam, to nie dlatego, żeby o Cytadeli mówić teraz, tylko dlatego, że chcę przypomnieć bohaterów tego roku. Panie profesorze, mieliśmy pięciu ich takich. Święty Chmielowski, Adam Chmielowski, brat. Tadeusz Kościuszko, Konrad Korzeniowski, błogosławiony Honorat Koźmiński. I to piąte to nie osoba, ale rzeka Wisła. Sejm i Senat ustanowili rok 2017 tymi właśnie patronami. Każdy z nich prawie był związany z Cytadelą, a ten, który nie był, Kościuszko, to pewnie panu jest najbliższy, prawda? No tak, to znaczy to są postacie z bardzo różnych porządków, z porządków takiej historii kultury, z porządku historii to właściwie dwa, to znaczy oczywiście Kościuszko i taki, to jest taki zresztą bardzo postać, powiedziałbym z wieloma twarzami, dlatego że to był bohater narodowy numer jeden od zawsze. Właściwie od swojej śmierci i jakby wszystkie opcje mogły się pod tym nazwiskiem podpisać. I zresztą nie tylko w Polsce, dlatego że to jest przecież bohater białoruski. Mnie grupa studentów białoruskich pouczyła, że to jest bohater białoruski. Oczywiście. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się z nim podzielić. To nie jest moim zdaniem problem, aczkolwiek chyba doszło w Szwajcarii do jakiejś małej kontrowersji, prawda, przy wmurowywaniu jakiejś tablicy pamiątkowej w tym roku. Jest Kościuszko, powiedzielibyśmy może tak, systemowo uniwersalny. Chodzi o to, że w każdym ustroju, a mieliśmy ich różne już przez ten czas od 200 lat, Kościuszko był akceptowalny, włącznie z komunistami. Oczywiście tam pewne akcenty były różne poruszane, ale zawsze był bohaterem. Tak, oczywiście. Znaczy druga taka postać z tego porządku, powiedziałbym takiego najbliższego mnie jako historykowi, znaczy postać, no to jest oczywiście rzeka Wisła, bo tam jest jeszcze jedna rzecz. Nie chodzi o to, że rzeka Wisła płynie, prawda, bo ona płynie od bardzo dawna. Natomiast chodzi o to, że dlaczego ten rok? Dlatego, że to jest rok podobno pierwszego wlisu. I to jest jak najbardziej wydarzenie historyczne. Rzeka Wisła jest tutaj takim, powiedziałbym, determinantem polskiej historii, przynajmniej historii nowożytnej, z tego względu, że to jej oddziaływanie komunikacyjne zdecydowało o, no, jednak o takim kształcie gospodarczym dawnej Rzeczypospolitej, prawda? Dopóki nie została przecięta przez zaborców, nie wprowadzono cła, które ją przecięło, tutaj Prusacy wprowadzili to cło, to właściwie rzeka Wisła była jak taki miecz Damoklesa nad dziejami gospodarczo w jakimś sensie też społecznymi Rzeczypospolitej, więc to jest bardzo, bardzo ważna oczywiście rzecz. Są znane wydarzenia, które są związane właśnie z Wisłą. Między innymi jak Kraków przenosił się do Warszawy, można powiedzieć. Płynęli podobno Wisłą panie dworu, żeby się przewietrzyć z dusznego Krakowa na Mazowsze. Ale mówimy jakieś bardzo niebezpieczne rzeczy. Bardzo niebezpieczna jest to anegdota, aczkolwiek w Krakowie uważają, że to chyba dobrze, że przenieśli do Warszawy. Znaczy przynajmniej jeden taki krakowiak to śpiewa. Ja nie jestem za tym akurat, będąc krakowiakiem, ale teraz wracamy do Warszawy i byliśmy przy Wiśle i ja jestem przy Chmielowskim. To absolutnie mój mój faworyt tego roku. Nie ukrywam, że poznałem dogłębnie, to za dużo powiedziane, ale więcej niż przeciętny człowiek, obywatel Polak o Chmielowskim dowiedziałem się w tym roku. Współtworzyłem nawet jakiś film tam i jestem zafascynowany postacią. Człowiek, który najpierw ma wszelkie powody, aby zejść na kompletne psy. Pije, pali. Artysta. W Monachium podkłada nogę swoją, sztuczną zresztą, po to, żeby na bogatym burżuju niemieckim wymusić parę złotych. Bo burżuj myślał, że przejeżdża po prawdziwej nodze, prawda? On pojeżdżał po udawanej. I z tego człowieka, takiego jak go teraz opowiedziałem, staje się prawdziwym świętym. O tak, i oczywiście zapisuje tutaj, znaczy wpisuje się w pewien niesłychanie ważny problem społeczny XIX wieku. To znaczy XIX, pierwszej połowy XX też. To znaczy taką pomoc społeczną w warunkach miejskich dla ludzi, którzy dotarli do miasta i z różnych powodów im się nie powiodło. Z różnych powodów, to znaczy powiedziałbym genetycznych, z powodu chorób, prawda? I oni są w związku z tym odrzuceni przez społeczeństwo, ale takich, którzy znaleźli się też jakby nie ze swojej winy, a niektórzy ze swojej oczywiście, znaleźli się na marginesie. I to jest coś, co jest naprawdę ponadczasowe. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tamtych czasach, w XIX wieku i jeszcze dużo później, w okresie międzywojennym, taka bezdomność, bezradność, marginalność to było ogromne zjawisko. Ja nie potrafię tego w liczbach ująć, powiedzmy, dla Krakowa, ale dla Warszawy międzywojennej zarejestrowanych bezdomnych w Warszawie było 20 tysięcy, a jakieś drugie 20 było jeszcze dodatkowo. Czyli 40 tysięcy to jest spore miasteczko dzisiaj. Są dane, których nie pamiętam tak dokładnie, jak pamięta profesor Uniwersytetu z Krakowa, mówiący o tym, że za rządów czy panowania Chmielowskiego nad tymi ubogimi znacznie zmniejszył się odsetek ludzi będących na ulicy. Także on naprawdę, to nie był tylko gest jego strony, gest świętego, że pomagał ubogim, ale on naprawdę załatwiał kolejne przytuliska, kolejne pieniądze. I są na to mnóstwo dowodów. Cały Kraków był na jego pogrzebie. Przypominam, że pogrzebie akurat dzisiaj, ponieważ błogosławiony, przepraszam, święty Chmielowski, ponieważ Jan Paweł II bardzo szybko przeprowadził tę operację z błogosławionego do świętego, bo święty Chmielowski umarł dzisiaj, w Boże Narodzenie. Dzisiaj jest jego 101. rocznica śmierci tej niesamowitej postaci. Mówiliśmy o ludziach związanych z Cytadelą. Dwóch jest z nich, z tej piątki, którzy są patronami roku jeszcze wciąż istniejącego, dwóch z nich siedziało. Piłsudski na Cytadeli oraz Honorat Koźmiński, błogosławiony Honorat Koźmiński, patriota, kapucyn, mało o nim wiemy. Piłsudski to jeszcze jest po raz drugi na Cytadeli, jak zaczyna się Wolna Polska. No tak, ale to niestety jest taki układ dziejów Polski, że przyzwoici ludzie to albo na Cytadeli, na Syberii, ewentualnie Kufstein w zaborze austriackim jeszcze jest. No i tam w Berlinie też mają odpowiednie więzienia, więc właśnie przechodzimy. I przyzwoici ludzie, którzy trafiają potem na strony historii, przechodzą przez różne więzienia i można trafić na postacie, że tak powiem, z absolutnie różnych bajek politycznych. Wystarczy odwiedzić Muzeum 10 Pawilonu na Cytadeli, popatrzeć, kto siedział w danej celi. No naprawdę jest to. Oni oczywiście w różnym etapie, w różnych latach siedzieli w tych samych celach, ale jest to reprezentacja wszelkich możliwych opcji politycznych, ideowych. Także no to niestety tak się polskie dzieje smutno składa. I trzymając się jeszcze do końca tej Cytadeli, przypomnimy o tym ostatnim patronie roku, Konradzie Korzeniowskim, pisarzu polsko-angielskim, może najlepiej powiedzielibyśmy w tym studio, choć pisał tylko po angielsku. On na Cytadelę przychodził do swojego ojca z paczkami, ze swoją babcią, aby tam dać ojcu paczkę. Na Łęcz Korzeniowski był więźniem. Potem byli wszyscy razem na Syberii zresztą. No tak, i tutaj Korzeniowski oczywiście jest autorem wielkiego dzieła na temat Syberii. Cała potem seria badań zaczęła się. W tej chwili te badania są prowadzone też w poszukiwaniu takich pamiętników mniej znanych. Ich jest ogromnie dużo. To prowadzi profesor Wiesław Caban z Kielc. Ogromnie dużo. Będzie, myślę sobie, jakiś taki zalew wydawniczy. Widziałem też nowe książki Jana Trynkowskiego, którego ja pamiętam z czasów studenckich. On uczył zawsze Rzymu i armii rzymskiej. Ja chodziłem na jego zajęcia na pierwszym roku. No ale tak naprawdę zawsze zajmował się polską Syberią. I teraz wyszła książka o polskiej Syberii Jana Trynkowskiego. Troszkę tam się zrobiło martyrologicznie w Boże Narodzenie, ale będą też inne tematy i będą prezenty. Zastanawiałem się, jaki prezent można dać pod trójkową choinkę i znalazłem coś wyjątkowego. Jest to album Grzegorza Ronkowskiego, Kresowe Rezydencje, województwo wileńskie. To jest owoc niezwykłego projektu Dopalanie Kresów. Jest to projekt Instytutu Pamięci Narodowej. Album jest przepiękny. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale ten, kto prezent dostanie, na pewno sobie go obejrzy. Jest przepięknie wydany. Jest to rzeczywiście coś, co można powiedzieć jest kwintesencją polskiego dziedzictwa, chociaż dotyczy terenów i budynków, historii, które są już poza granicami Polski. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się o historii polskiego dworu, o historii polskich rodzin, to rzeczywiście ten album jest piękną opowieścią, nie tylko opowieścią o architekturze wspaniałej, ale także historia, ponieważ do każdego dworu, do każdej rezydencji jest opowiedziana historia rodziny, która tam zamieszkiwała przez stulecia. No i niestety jest też obraz dzisiejszy, który jest taką trochę smutną puentą do dziejów kresowych rezydencji, ale jest to absolutnie wyjątkowa książka, więc bardzo, bardzo się cieszę, że ją właśnie mogę złożyć w prezencie wraz z życzeniami cudownych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. A życzył Państwu Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia. Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy. Dla historyków ten kanał jest naprawdę zupełnie konieczny i należy go oglądać. Tam dużo coraz lepszych rzeczy pojawia się, choćby ostatnio niezwykle ciekawa debata, co tydzień pokazywana, na temat wystawy Dziedzictwo, która była w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Teraz na kanwie tej wystawy odbywają się debaty, które są pokazywane w TVP Historia. Dziękujemy raz jeszcze. Zobaczyłem, nie policzyłem do końca, panie profesorze, a może pan liczył. Mamy kilkanaście konkursów dotyczących książki historycznej danego roku. One są różnie formatowane, bo niektóre dotyczą konkursy debiutów, niektóre zawężają do jakiegoś tam tematyki. To dobrze, że mamy tak wiele tego, nie rozmywa się to, nie? To dobrze, oczywiście, że dobrze. No, ja pamiętam czasy, kiedy był jeden. Nie było tak dawno temu, kiedy była właściwie nagroda Clio. Ona jest w kilku kategoriach przyznawana, ale to właściwie było parę książek. Pamiętam, kiedy odbywały się targi książki historycznej, które były stosunkowo niewielkie. W tej chwili one ogromna są impreza. Dużo większe. To jest ogromna impreza i to jest efekt pewnej takiej transformacji, jaka zaszła w ciągu, myślę, ostatnich kilkunastu lat, bo nie dwudziestu, tylko kilkunastu. Mianowicie ten taki dyskurs, który ja jeszcze pamiętam z lat 90., bo ja to odbierałem tak trochę też do siebie, że już nas historia nie interesuje, że w ogóle patrzymy do przodu, a przeszłość jest kamieniem i obciążeniem, ten dyskurs kompletnie zniknął. Ci sami ludzie, którzy to mówili, jeśli mają jakieś w mediach prawda, przełożenie na decyzję, to w tych mediach, którymi rządzą, wstawiają historię. Dlatego, że po prostu historia jest ciekawa i to mnie jako zawodowego historyka od historii nudnej, bo ja na co dzień się taką bardzo nudną zajmuję, to mnie to bardzo pochlebia, ja się bardzo cieszę i to dobrze, że jest tak dużo tych konkursów i rzeczywiście różnie sformatowane. Wśród tych konkursów jest konkurs na książkę roku, ale książkę współczesną XX wieku imienia Oskara Haleckiego. To wybitny historyk, trochę zapomniany, nie trochę, ale bardzo zapomniany w PRL-u, bo o nim nie mogliśmy mówić specjalnie. I w tym roku tę nagrodę w tym konkursie zdobył profesor Grzegorz Motyka za Wołyń 43. Co ciekawe, dostał i od jurorów, i od internautów. To o czymś dowodzi. W tym roku zresztą o Wołyniu było trochę więcej, a to za sprawą jubileuszu akcji Wisła. 70 lat mieliśmy. Troszkę nie za bardzo być może trafnie było łączenie tego. Sami poszkodowani Ukraińcy, Łemkowie, którzy kiedyś zostali wyrzuceni ze swoich terenów, nie chcą mówić, żeby łączyć sprawę Wołyń 43, a rok 47. No tak. Jako retorsja. To jasne, ale to jest także efekt podniesienia się tej fali pamięci na temat Wołynia. Ona z powodów politycznych przez pewien czas, długi czas, była w zasadzie tak, powiedziałbym, wyciszana. I w końcu zwykle jest tak z historią, że jak coś się wycisza, jakiś aspekt pamięci się wycisza, to on potem powraca z jeszcze większą energią. I to w sumie dobrze, że tak jest. Mnie się wydaje, jako historykowi, że taka manipulacja historią w jakimkolwiek kierunku by szła, ona jest skazana jednak na niepowodzenie. No wcześniej czy później fala wraca i porywa. I myślę, że to ta podwójna nagroda, nic nie ujmując książce. Zresztą co ja ujmuję? No, nagroda z jednej strony jurorów znających się na tym zawodowo i czytelników, no, pokazuje właśnie tą falę taką powracającą tej pamięci o Wołyniu. W Krakowie po raz kolejny zorganizowano zjazd badaczy zagranicznych, historyków oczywiście, którzy zajmują się historią Polski, a wcale nie są Polakami. Pan profesor był na tym zjeździe, ja też byłem i byłem zafascynowany tym, jak wielu ludzi, wielu historyków, badaczy z Zachodu, którzy nie mają żadnych korzeni polskich, zajmują się Polską. W tym roku zajmowali się, rozmawiali o I Rzeczpospolitej. Czy dlatego interesowali się I Rzeczpospolitą, bo to jest naprawdę fenomen. Przynajmniej tak mi się wydawało, jak z niektórymi rozmawiałem. Mówili, gdy pytałem, dlaczego pan raczej zajmuje się historią Polski? Mówił, no bo pierwsza RP to była zupełnie nieprawdopodobna historia. To wielkie państwo polskie, wielkie państwo w Europie, które nagle przestało istnieć. No tak, to jest Rzeczpospolita, prawda? Mówi się po 1569 roku, że jest to Rzeczpospolita obojga narodu. Tak tego terminu się używało. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jedno z największych państw w Europie, rozdające karty w decydujące układzie stosunków politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z tym naprawdę jest czym się zajmować. To, że przez wiele lat to zainteresowanie było mniejsze, no to było, wynikało też z takiego, Boże, no my mówimy bardzo trudnym językiem. Więc w tej chwili ci badacze posługują się językiem polskim. Podczas tego kongresu przyznawana jest nagroda, która nazywa się Prohistoria Polonorum. Tę nagrodę dostał wybitny uczony Frost. Robert E. Frost. Który tak mnie ujął, gdy opowiadał jak o swoich początkach spotkaniem z Polską, że chciałbym to jeszcze raz usłyszeć. On mówił nie mniej, nie więcej, tylko że przyjechał do Polski, kiedy miał kilka lat, był chłopcem z rodzicami, stanął na dworcu w Poznaniu i tam pierwsze słowa, które usłyszał, a właściwie przetłumaczono mu, to, że pociąg do Szczecina, gdzie jechali, jest spóźniony 180 minut. On nie bardzo mógł zrozumieć, nie tylko chodzi o polski język, ale to, jak jest to możliwe w kraju, który wygląda na normalny mniej więcej kraj, chociaż taki szary, że jest pociąg spóźniony 3 godziny. Profesor Frost jest wybitną postacią i napisał znakomitą książkę. Tak, to znaczy on napisał pierwszy tom takiej oksfordzkiej historii Unii Polsko-Litewskiej i to jest na razie średniowiecze, jeszcze jesteśmy przed Unią Lubelską. Dostaje za to jedną nagrodę za drugą, to znaczy Prohistoria Polonorum, ale także nagrodę ministra spraw zagranicznych, no bo to jest świetna książka, bardzo dobre wydawnictwo i to jest coś, co zostanie w języku angielskim, prawda, lingua franca dzisiejszego świata na dłuższy czas. Ja się tylko zastanawiam, ile nagród dostanie po drugim tomie, żeby to nie było tak, że on już pierwszy napisał, dostał ile mógł i właściwie teraz to już sobie może pisać do szuflady, prawda? Zobaczymy przy najbliższej okazji, a zdaje się mamy nowego gościa. Po trójkową choinkę przynoszę słuchaczom książkę Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat. Książka opisuje 33 polskich polarników, antropologów, badaczy Syberii, naukowców, którzy zapisali się w historii geografii, w historii odkryć. Wśród nich są takie osoby jak Michał Boim, zwany polskim Marco Polo, jest Edmund Strzelecki, który jako pierwszy odbył indywidualną podróż dookoła świata, jest chociażby Benedykt Dybowski, wybitny zoolog i etnograf, który wraz z innymi opisanymi w książce Sybirakami prowadził badania Bajkału i odległej Kamczatki. Takich historii, takich osób w tej książce jest więcej. Przy tej okazji życzę Państwu w nadchodzącym roku, by ich śladem znaleźli Państwo czas na ciekawe podróże, które będą okazją do wielu niezapomnianych wrażeń i odkryć. Życzę samych dobrych historii. Panie profesorze, życzył nam wszystkiego dobrego i tych podróży Wojtek Duch, szef portalu historia.org.pl, jeden z największych portali historycznych. Ich jest coraz więcej i całe szczęście, bo te portale historyczne też napędzają zainteresowanie historią, chociaż też mamy dużo gazet historycznych i książek. Tak, tutaj do jednej rzeczy z tych życzeń muszę się odnieść, to znaczy, żebyśmy poszli ich śladem. To jest bardzo ciekawe i podróże to jest coś, co współczesny człowiek lubi. Ja bym tylko starał się uniknąć tego pierwszego etapu tej podróży, tego pierwszego śladu, to znaczy Cytadeli Warszawskiej. Już nie będzie dzisiaj o Cytadeli. Były też inne konkursy, inne nagrody, mówiliśmy przed kilkoma minutami. Jedna z takich też ważnych jest nagroda imienia Józefa Mackiewicza. Tam nagrodę dostał Jacek Kowalski, znany również w Polsce bard od pieśni sarmackiej. A jeżeli już mówimy o Sarmacji, to musimy natychmiast wdepnąć nagrodę Identitas. Niedawno była rozstrzygnięta. Tam kolega Keller, Krzysztof Keller, napisał taką książkę, którą język wygląda, jakby była napisana wiele, wiele lat temu, a tymczasem jest to język kellerowy, zupełnie oryginalny. Jeden i drugi są zakochani w tamtym czasie, w Sarmacji. No tak, dlatego, że to jest taka chyba najbardziej odbijająca się od mainstreamu europejskiego formacja kulturowa, która wystąpiła w Polsce. To jest zadziwiająca formacja kulturowa, bo proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie, którzy się nazywają Sarmatami, mieszkają w pałacach wybudowanych w dużej mierze przez architektów włoskich, ubierają się w stroje, których estetyka jest wschodnia, mówią po łacinie, że są potomkami Rzymian. I to jest taki zagadkowy element. Rzeczywiście jak się wchodzi w tą kulturę sarmacką, a przyciągniętym takim jej, prawda, niezrozumiałością dla dzisiejszego człowieka, to odkrywa się pewne zachowania, które są niesłychanie interesujące właśnie dlatego, że ich dzisiaj nie ma. Że one zostały zapomniane, ale właściwie powiedziałbym wygumkowane z obyczajowości polskiej, no bo jak już jesteśmy w końcu XVIII wieku, to przecież Zaustcy zakładają bibliotekę po to, aby przesąd sarmacki, który się staje teraz pejoratywny, żeby go wytrzebić. A Stanisław Kostka-Potocki otwiera muzeum w Wilanowie i pisze Winkelrieda polskiego po to, żeby naprawić te takie sarmackie, czyli takie schyłkowe, okropne, dzikie gusta. I dzisiaj jesteśmy cywilizowani. Dla słuchaczy Trójki przekazuję swoją nową książkę Niemcy. Jest to trzeci tom opowieści niepoprawnych politycznie po Żydach i po Niemcach. No i wydaje mi się, że ta książka jest najbardziej niepoprawna politycznie z tych wszystkich niepoprawnych politycznie książek do tej pory. W środku między innymi próba obrony, moim zdaniem udana, tezy, że Hitler był lewakiem, a nie żadnym skrajnym prawicowcem, jak nam się to wmawia. Opowieść o tym, dlaczego Hitler uchylę rąbka tajemnicy, że przez swoją głupotę przegrał na froncie wschodnim wojnę ze Stalinem, a także o kulisach Holokaustu, zbrodniach na Polakach, tajemnicach III Rzeszy. No jednym słowem, dużo czytania, jeżeli interesują Państwo Niemcy i III Rzesza, ten okres w historii naszego zachodniego sąsiada, to jest to książka dla Was i przy okazji wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia, na Nowy Rok, dużo książek życzę oczywiście pod choinkę, historycznych, dużo czytania, zdrowia, wszystkiego co dobre i mam nadzieję, że za rok się usłyszymy znowu. Piotr Zychowicz życzył wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zostawił książki dla Państwa, które napisał i one są dla Państwa. Historia z książki, @polskieradio.pl. Proszę napisać i oczekiwać na te wszystkie książki, o których tu dzisiaj mówiliśmy, a mamy ich jeszcze znacznie więcej. Mam nadzieję, że na stronie internetowej napiszemy, pokażemy wszystkie te tytuły, które są dzisiaj, te, które dostaliśmy od naszych gości, a też które przygotowaliśmy w Trójce. Boże Narodzenie zaraz kończy się i nasz program, a my jeszcze musimy powiedzieć o paru sprawach. Między innymi skończmy ten wątek konkursów historycznych. I chcę powiedzieć o takim jednym autorze, który jest fetowany był i wygrał, chociaż nie żyje, Jędrzej Moraczewski. Jego wspomnienia zostały wyróżnione w dwóch konkursach. Tygodnika Polityka, a także w konkursie, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, imienia Oskara Haleckiego. Skąd ta popularność, panie profesorze? Trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie jest pamiętnik. To jest rzecz o pierwszym rządzie, którego premierem był Jędrzej Moraczewski i on to napisał pod pseudonimem, podpisując się inicjałami, zresztą nie swoimi, zaraz po końcu tego rządu, kiedy już był Paderewski, prawda, i to było napisane od razu, więc można powiedzieć, że to jest bardzo taka wiarygodna relacja na ten temat, która, jak żeśmy to wydali pod nazwiskiem Jędrzeja Moraczewskiego, zaczęła funkcjonować trochę niesłusznie jako pamiętnik, bo pamiętnik to jest tak jak Wojciechowski czy Daszyński, napisany dużo później, prawda, po wielu latach, czasem z jakichś notatek, czasem w ogóle bez notatek, tylko i wyłącznie z pamięci. Te książki też mamy dla Was, które teraz profesor wymienił. Także, ale Moraczewski bardzo specyficzna książka, bardzo Państwu polecam. Polecamy Moraczewskiego, polecamy wszystkie nasze dzisiaj książki. W ogóle czytajcie książki historyczne. Tych konkursów jest dużo, będziemy na pewno jeszcze o nich mówić. Jestem dumny, że w niektórych programach Historii jak z książki antycypowaliśmy przyszłych zwycięzców i w tym programie oni występowali, jak choćby Sebastian Pawlina, który dostał nagrodę w jednym z konkursów, a potem dostał, był u nas, a potem dostał nagrodę za debiut w konkursie debiutu polityki. Podsumowujemy rok, prawie go podsumowaliśmy, chociaż to widzę, że nie ma szans tego zrobić do końca, a więc zróbmy, że wybiegniemy troszeczkę do przodu. Rok, który za chwilę zaczyna się, 2018. Wszyscy wiedzą, że nie ma większej rocznicy i przez długo, długo nie będzie. Za naszego życia nie. Myślę o rocznicy historycznej, czyli stuleciu państwa polskiego. Żebyśmy nie zagłaskali tej rocznicy. Oj tak, rzeczywiście. Rocznice mają to do siebie, że bardzo często bywają zagłaskane. Ale może nie tym razem? Finowie już zaczęli świętowania. Panu Finlandia zdaje się bardzo bliska. I tamtejszy Piłsudski, już nie pamiętam jak go się nazywa. Mannerheim, ale oni świętowali w zasadzie przez cały rok. Zaczęli to świętowanie, bo oni 6 grudnia 1917 roku. Zaczęli to świętowanie w styczniu 2017 roku w Warszawie. Dlaczego tak się stało? No tak jakoś się stało, ale my też zaczniemy świętowanie nasze w Finlandii myślę, że w maju. A może i wcześniej, ale nie będę zdradzał, jaki to będzie akcent. Można powiedzieć, że w programie historycznym też nieraz padają newsy. I tak właśnie teraz przed chwileczką się to stało. Wiem, że mamy jeszcze jednego gościa, który przyniesie książkę. Pod trójkową choinkę chciałabym dać książkę Piotra Bilińskiego, Władysław Konopczyński, wydaną przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie w 2017 roku. Władysław Konopczyński jest postacią dla historyków wręcz kultową, bo to jest twórca nowoczesnej historiografii XVIII wieku, taki ojciec założyciel, zarazem archiwożerca, czyli historyk, który nieprawdopodobną ilość archiwaliów poznał i wykorzystał. Skądinąd więzień obozów Sachsenhausen razem z Sonderaktion Krakau wzięty. Można jeszcze powiedzieć o nim, on był znany z tego, tego nie darowano w pewnym momencie, że w 1923 roku jako poseł wniósł wniosek o numerus clausus dla Żydów. Od tego się odcięli jego koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w czasie wojny on przechowywał Żydów u siebie w prywatnej posiadłości w Mniku. Więc to jest ważne dementi, prawda, do tamtego kroku. Zmarł w 1952 roku, mając lat 72, zaszczuty. W epoce stalinowskiej został zaszczuty, bo nie chciał się upokorzyć, nie chciał się złamać. Książka jest biografią bardzo wszechstronną. Autor zna Konopczyńskiego jak chyba nikt na świecie i liczba archiwaliów mówi za siebie, ale tu po kolei są przedstawione wszystkie etapy życia tytułowego bohatera oraz omówione jego książki. Dedykacja warta wzmianki jest w pamięci pani Wandy z Konopczyńskiej-Mrozowskiej, ostatniej córki Konopczyńskiego, która w zeszłym roku zmarła i która udzielała wszystkich archiwaliów domowych, jakich mogła, historykom. To tyle chciałam państwu powiedzieć i bardzo zachęcić do poznania tej bogatej osobowości wybitnego naukowca. A na koniec składam państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękujemy za te życzenia. Pani profesor w naszym programie dwukrotnie występowała, z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo rady. Konopczyński wystąpił po raz drugi, nieoczekiwanie w naszej audycji tej bożonarodzeniowej. Tak, raz była mowa o jego diariuszu, który on pisał, a teraz jest mowa o biografii. Skoro już żeśmy weszli na takie wielkie postacie, wielkich historyków, to chciałem panu podarować pod choinkę dwie książki, które kupiłem z myślą o moim dziecku, może też kiedyś przeczyta, a zresztą mogę kupić drugie egzemplarze. Pierwsze to jest Ernest Kantorowicz, Fryderyk II. Biografia wielkiego cesarza, o którym nie wiadomo, czy był tak naprawdę Friedrich, czy Federico, dlatego że on mieszkał na Sycylii. Wielki sokolnik, wielki autor traktatu o sokolnictwie, który no właściwie niewiele tylko został zmieniony do dzisiejszych czasów, ale przede wszystkim cesarz oczywiście. Ernst Kantorowicz, wybitny historyk niemiecki, który wyemigrował do Stanów I to jest jego książka z lat 20. I druga książka, która jest też trochę starsza, ale też napisana przez wielkiego, wybitnego historyka i właśnie wznowiona, to jest Montaillot, wioska heretyków Emanuela Leroy Ladurie'ego. Też bardzo polecam. Tutaj przenosimy się w cieplejsze klimaty południowej Francji, ale poza tym jest straszne średniowiecze. I już bardzo się cieszę na te książki. Serdecznie panu, panie profesorze, dziękuję. I o sokołach chętnie, bo niedawno dowiedziałem się, że sokoły, dwie pary, mieszkają na Pałacu Kultury. To zupełnie niesamowite. Taka wiadomość, a przejście do Francji ciepłej w tym momencie zdałoby się akuratne. Choć przecież nie jest aż taka zima nam straszna. Oczywiście, że mam dla pana profesora też książkę. Szukałem, czy już wydrukowano coś i sprzedawano, czy jest w sprzedaży książka o mundialu, ponieważ wiem, że jest pan znawcą piłki nożnej i lubi pan oglądać piłkę. A w tym roku, co jest najważniejszego? Oczywiście poza setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, to najważniejsza sprawa to jest mundial, na którym da pan Bóg oraz piłkarze i Nawałka z Lewandowskim na czele zdobędą złoty medal. Ponieważ nie ma jeszcze takiej książki, ją dopiero panu dam za rok, o tym jak zdobędziemy ten złoty medal w Moskwie, to dam panu najnowszą książkę Magdaleny Ogórek. Nie napisała o kościele, choć jest znawcą tego tematu, ale napisała książkę o zabytkach skradzionych podczas II wojny światowej w Krakowie. Niezwykła reportaż historyczny, można powiedzieć. Lista Bachtera, Magdalena Ogórek. To dla pana, tutaj daję, proszę bardzo, pomiędzy te wszystkie książki, które nam tutaj zalegają, ale wkrótce, mam nadzieję, popłyną do państwa, tak jak teraz płyną nasze serdeczne życzenia jeszcze na jeden ostatni dzień Bożego Narodzenia. Panie profesorze, wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego dla pana i dla wszystkich osób, które mają cierpliwość, by nas słuchać. Mówił profesor Kopczyński, żegnamy się, Marek Strzemiecki. Do usłyszenia. Tym razem za dwa tygodnie, bo 1 stycznia w poniedziałek, jak powinna być audycja, będzie wielkie granie trójkowe. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.